Ten czerwony zeszyt tu to mój największy przyjaciel. Mówią, kid, wypłyniesz na wierzch, w betonowych butach skaczę czasem. Zdarzało mi się spać w tramwajach, relacji wola Praga, będąc święcie przekonanym, że sunę po trakach mego rodzinnego miasta. Czasem mam tak, by nie zapomnieć, kim jestem, piszę co najmniej tekst dziennie, a i tak nieskutecznie, próbując wiernie łączyć wyraz i jego znaczenie. Jak myślnik, już nie panuję nad tym wszystkim. Jak myślisz, czy doświadczenie wieków ma jakiś wpływ na przebieg sekund w życiu złożonym ze strzępów cennych rad mędrców? Urok nas, sześciu, siedmiu, niezmiennego trzonu skweru, nadaje temu więcej sensu niż miał kiedykolwiek którykolwiek z moich tekstów. To moja spowiedź w miejscu bez odwrotu, gdzie muszę stale przypominać sobie o możliwości przyszłych tortur. Czego chcecie? Nie będzie drugiej Mekki. Nie uda mi się odzwierciedlić ponownie tamtej męki. To przeszłość, poniekąd jej się nie da zmienić, więc tworzę nowy raport z tych zasranych dzielnic, z miejsc, gdzie jeszcze będzie czas, by przestać wierzyć. Zapytaj się tych stronic, czy czują szczęście, czy czują się czymś więcej niż tylko celulozą. Zapytaj się mych liter, które błądzą obok kratek. Tak, papier macza w moim życiu palce, gra te role znaczne. Jak jej nie ma, to wszystkie znów z wersów pełnym pyskiem. Gram za nic i o nic, o iluzję, że moment zatrzymuje piórem w dłoni. Jak Sokrates, 30 dni przed śmiercią bronię własną piersią wrażeń, które nie chcą zgasnąć raz na zawsze. Historia cały czas zadaje pytanie. Człowiek cofnął się w rozwoju, nie jest w stanie sięgać dalej niż fizyczna pamięć. Tam, gdzie jeszcze go nie było, teraz nie ma, żeby sięgał. Muszą wciągać go siłą. Jestem tylko filtrem, przetwarzam dane, kiedy świat karmi mnie świństwem. Tak jak Szamil Al-Faci powiedział, życie da ci jeszcze nie jeden temat. Deszcz zmył z szyb letarg, teraz cycha o parapet jak beat oparty na gęstym hi-hacie. Ona i rap, dwa z najlepszych przyzwyczajeń. Moim niepisanym prawem jest negować każde twoje poczynanie oparte na nieprawdzie. Najgorzej jak sam sobie kłamiesz. Sam dałem głos kilku debilom, teraz echa i poczynań za mną idą. W nicość, przyszłość wypisana kredą nie daje spocząć chodnikom. Jedni mówią kido, drudzy Wojtek Cichoń. To ten sam człowiek, narrator znikąd, bohater, co się minął ze swą misją. Gdzieś płonie ognisko, gdzie moi przodkowie grzeją zniszczone walką dłonie, nadzieją prosząc o mnie. W ciągu przypadkowych sekund wielki krzyk o sprawiedliwość, wyrwany z gardeł tych, którzy pragną jeszcze żyć i troszczą się o przyszłość. Z dupą w ręku, badając we wspomnieniach każdy szczegół, podświadomych tarknięć z nienawiścią na swój przegub. W histerycznym odrętwieniu, samemu w nocy w lesie, leżąc z nożem przestraszony śmiertelnie, pogrzebałem nadzieję. To było wtedy kiedyś zwykły wybryk emocji. Ile razy tam wracam pamięcią każdej nocy. Moich strun głosowych skobyt od życia nagrody, skomplikowane metafory pośród pytań. Jezus getta dzisiaj, jutro tylko nikt tam, gdzie nicość to codzienność. W sferach, gdzie kilku moich bliskich ma już płytę kamienną, ja mam płytę kolejną, by uwiecznić przeszłość bliższą mi niż teraźniejszość. Póki bije nam tętno w takt godzin, będę wykpiwany za to, że mam czelność tworzyć. Przepowiadając katastrofy, w nocy słyszę głosy, podważają autentyczność każdej strofy. Pełen brudnych doświadczeń, jak stopy bezdomnych, z inklinacją na bycie w przyszłości niewidomym. Dumny z własnych ułomności, nadały mi charakter. Dumny z moralności, którą sam bez Boga utrzymałem. 21 lat ciałem, choć bardziej duchem tych dzielnic. Nie mogę teraz urwać życia, powiedz, co wtedy zrobią wersy.